หลังจากนั้นโลกนี้จะเกิดควันพวยพุ่งขึ้นถึงพรหมโลกเหมือนหม้อที่นายช่างหม้อปั้นใหม่ๆเอาไปเผาจะเกิดควันขึ้นต่อมาล่วงระยะการอันยืนนานดวงอาทิตย์ดวงที่7ก็จะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่7เกิดขึ้นแล้วโลกนี้จะลุกคลึบไหม้เป็นไฟหายไปในสุริยะจักรวาลใครเล่าจะเชื่อโกสัทธาตาโกมันตาผู้ใดสิเชื่อคนว่าผู้ใดสิฮู้คนว่าแต่เป็นเล่าอัญญตระนอกเสียจากว่าอริยสาวกเกทิฏฐิธรรมประเทศนอกจากอริยสาวกผู้มีธรรมตนเห็นแล้วระดับโสดาบันจะสิเชื่อจังสิจะสิเห็นจังสิเป็นสิเชื่อเพิ่นมองว่าใกล้เขาดอกโลกมือโลกแตกเลยฮัลโหลสบายใจเห็นเป็นสภาพกัญญาพ่อพ่อแม่ไปเมื่อไหร่เลยนะเป็นคำคุ้นเนาะโบราณทางวันดอยคำคุ้นคำคุ้นให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์เด้อพระคุณพระสุขมากค่อยค่อยยางไปหิวน้ำเลยที่เนาะวันนี ้นั่งสบายสบายเวลาของเราขนาดนี้ได้บ่าย2:30ต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราทั้งหลายพอจะได้พูดได้ฟังกันในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมการดำรงอยู่ในชีวิตคือประเสริฐจงบังเกิดมีความสงบของจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ท่านผอ.ตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ไปศีลไปธรรมโกมารราชปูชนียานุวัตรทัศพิตรราชธรรมทั้งหลายในโครงการนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนวางมือลงซะนั่งให้สบายสบายวันนี้ลุงถึงแม้ว่าร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมประกอบยังทุกข์ทุกโทมยังค่ำค่าอยู่แต่จิตใจก็รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มาพบมาเห็นภาพอันงดงามอยากจะให้ท่านเจ้าหน้าที่เอากล้องมาถ่ายรูปไว้บ้างเอาวิดีโอมาเก็บภาพเหล่านี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีที่งามภาพเช่นนี้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาเขาก็หาดูได้ยากพระพุทธเจ้าท่านเคยปรารภเมื่อมีอุบาสกอุบาสิกาหรือพระสงฆ์องค์เจ้านั่งกันเป็นระบบระเบียบสงบไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่คุยกันท่านจะเปลยขึ้นมาว่าสาธุสาธุคำนี้แปลว่าดีแล้วเอวะเมวะรูปูปริสายะทุลภาโลกัสทัศนายะเทวามนุษสานังโอบริสัทแปลว่ามูชนเช่นนี้คำปริสายะนั้นแปลว่ามูชนเช่นนี้ทุลภายะโลกัสทัศนะทัศนายะเทวามนุษย์สานังยากที่เทวดาและมนุษย์ในโลกนี้จะได้พบจะได้เห็นทุลภาไว้ไว้แต่ว่ายากยากที่จะได้พบได้เห็นถ้าอยากจะรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายขนาดไหนลักษณะเช่นนี้ลองนั่งรถไปหาดูวันนี้ทั้งวันจะมีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกหลานทั้งหลายอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวและอยู่ในวัยรุ่นอยู่ในเยาวชนในวัยใหญ่ยากที่จะหาโอกาสอย่างนี้หลวงลุงพยายามค้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาถึงอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนหนุ่มๆสาวๆมานุ่งขาวห่มขาวมากๆเจริญสมาธิภาวนากระทำสมะจริยาปุญญจริยาเช่นนี้สมัยรัตนโกสินทร์200กว่าปีมานี้ไม่มีอยุธยา400กว่าปีไม่มีจดหมายเหตุไม่มีบันทึกเรื่องเหล่านี้แต่สุโขทัยน่าจะมีเพราะมีในหลักศิลาจารึกของพ่อคุณแดกคุณรามคำแหงขออภัยด้วยนะเพราะว่าซุ้มเสียงของหลวงลุงยังไม่ปกติมันก็พิการไปด้วยกันที่มันพูดรู้เรื่องขนาดนี้ก็น่าว่าดีแล้วเมื่อล้มป่วยครั้งแรกต้องพูดเป็นภาษานกภาษากาอาอีอีไปคนฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่เส้นเลือดแตกแล้วมันก็เสียไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้คงจะพอฟังรู้เรื่องแต่ก็ผิดบ้างถูกบ้างในรัชศิลาจารึกสุโขทัยพ่อคุณรามคำแหงมีจารึกไว้ว่าเมืองสุโขทัยธานีมีพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายพุ่งถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักอวยทานตลอดพรรษาการจนออกพรรษาจนถึงกฐินสิ้นหนึ่งเดือนจึงแล้วคำว่าฟุ้งถวยนั้นเป็นภาษาเก่าภาษาโบราณเป็นถ้อยคำที่มันตายไปแล้วคนสมัยนี้เมื่ออ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจยากชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางชาวแม่ชาวเจ้าคือผู้เฒ่าผู้แก่ชั้นเจ้าชั้นนายเป็นพวกคุณตาคุณยายที่เป็นข้าราชการชั้นผู้เฒ่าจะเรียกว่าชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางก็คือคนหนุ่มคนสาวทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักโอยทานมักให้ทานเมื่อหน้าพรรษาการพาเกากันจำศีลตลอด3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วก็จำศีลต่อไปจนครบ1เดือนหมดเวลากฐินถึงแล้วอันนี้มีเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกแต่จดหมายเหตุอยุธยาไม่เคยมีรัตนโกสินทร์ไม่เคยมีแต่อย่างนี้จะมีแน่ไม่มีใครบันทึกเราเอาวิดีโอภาพถ่ายเอาไว้เอากล้องถ่ายรูปเอาไว้อย่างนี้ยากที่จะได้พบได้เห็นลุงอยากจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังถ้าลูกหลานได้เห็นภาพตัวเองในขณะนี้จะประทับใจสมมติว่าตายลงวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นตายลงวันนี้สมมติว่ามันเป็นอะไรงับแงบไปวันนี้จิตใจจะอิ่มเอิบด้วยคุณงามความดีไปสวรรค์อย่างน้อยชั้นดุสิตมีใครเป็นลมบ้างไหมวันนี้มีไหมเพราะไม่ได้กินข้าวหรือว่าเพราะหิวนอนเพราะตื่นดึกถ้าใครเป็นลมจงดีใจบอกว่าบัดนี้เราได้กระทำสัมภาระธรรมสมะจริยาปุญญากิริยาที่กิริยาอันเป็นบุญและกิและกิริยาอันก่อให้เกิดความสงบพระพุทธเจ้าท่านเล่า1วัน1คืนของผู้สมาทานอุโบสถศีลหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวชีวิตช่วง24ชั่วโมง1วัน1คืนมีค่ายิ่งกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งกว่าเอ็มพายสเตทใดๆยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองโลก มนุษย์ของเราเนี่ยมีอยู่สองจำพวกคือสุดยอดมนุษย์ที่เป็นคารวาสกับสุดยอดมนุษย์ผู้เป็นนักบวชถ้าสุดยอดของความเป็นคารวาสผู้ครองเรือนคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรียกว่าสูงสุดที่สุดและก็สุดยอดของนักบวชก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีความสมบูรณ์แบบด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจด้วยความสุขด้วยความรักขนาดไหนพระเจ้าจักรพรรดิมีบุญมากจึงจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจะมีแก้ว7ประการชื่อว่าสัตตรัตนะ1จักรรัตนะคือกงล้อเป็นกงล้อเป็นกงล้อเป็นจักรจักรนี่คือล้อแต่เป็นล้อแก้วหมุนไปที่ไหนก็ตามไม่มีใครสู้จะต้องมีคนยอมจึงเรียกว่าอาณาจักรอาณาแปลว่าอำนาจจักรนั้นแปลว่าขอบเขตของอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดินั้นครอบครองมหาสมุทรและทวีปทั้ง4ในโลกไม่มีใครสู้ได้เกิดมาด้วยบุญจักรแก้วตัวนี้หมุนไปตรงไหนไม่มีใครสู้ต้องยอมสวามิภักดิ์จักรแก้วแล้วก็จะมีอีกแก้วอีก6ประการช้างแก้วม้าแก้วช้างและม้าเหล่านี้สามารถจะขี่ไปตัวโลดได้ภายในวันเดียวมีความเร็วเป็นพาหนะที่เร็วมากทุกวันนี้จะต้องเป็นเครื่องบินนู่นแหละสามารถขี่ตัวโลกอาณาจักรอันไพศาลของพระองค์ได้ตามปรารถนาคือหัตถีรัตนะอัศวรัตนะช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีรัตนะแก้วคือแก้วเฉยๆนี่ถ้าจะไปไหนกลางคืนจะยกกองทัพหรือจะไปให้คนทำงานอะไรตรงไปนี่จะสว่างเหมือนกลางวันหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีปรินายกแก้วจะมีขุนคลังแก้วเศรษฐกิจไม่ต้องไปพึ่ง IMF ของพระเจ้าจักรพรรดิขุนคลังแก้วนั้นอยากจะได้เงินตรงไหนยื่นมือลงไปอยู่ในน้ำก็เอาเงินขึ้นมาได้ขุมทรัพย์ในแผ่นดินเป็นอากรขุนคลังแก้วคนนั้นเป็นผู้รู้จักขุมทรัพย์ทั้งหมดในแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ในน้ำในบนบกนั่งเรือไปต้องการทรัพย์เท่าไหร่ยื่นมือลงไปในน้ำก็จะพบขุมทรัพย์ดึงทรัพย์เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาจึงเรียกว่าขุนคลังแก้วนอกจากนั้นจะมีแก้วพิเศษอีกอันหนึ่งพวกเราได้มีได้ยินแล้วอยากได้นะคือนารีแก้วนางแก้วนางแก้วซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดินางแก้วนี้ถึงหน้าหนาวร่างกายของนางอุ่นไม่ต้องหาผ้าห่มเลยถึงหน้าร้อนเย็นเหมือนแอร์กลิ่นปากของนางหอมเหมือนพวงดอกมะลิเหมือนพวงดอกลำดวนหอมกลุ่นอยู่ตลอดการสัมผัสเหมือนเป็นทิพย์นั่นคือนางแก้วไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักไม่ดำนักไม่ขาวนักผิวพรรณเหมือนทองอันนี้แก้วเรียกว่าสัตตรัตนะนอกจากนั้นก็มีสำลีผมผล4ประการเสียงของพระเจ้าจักรพรรดิสุวรรณตาสุสาตาสุสันธานังสุรูปตามีผิวพรรณงดงามมากพระเจ้าจักรพรรดิสุวรรณตาสุสารตาซุ้มเสียงไพเราะระตาแปลว่าพอใจคนฟังเสียงพระเจ้าจักรพรรดิแล้วฟังไม่เบื่อกำลังฟังเพลินๆพระองค์ก็หยุดพูดเขาอยากจะฟังอยู่ตลอดเพราะว่ามันน่าพอใจมากสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาสุรูปตามีรูปงามรูปหล่อมากสุสันธานังถ้าจะแปลสมัยใหม่นี้เรียกว่าสมาธิสุสันธานังมีสวดทรงงดงามสมาธิสง่าผ่าเผยเป็นเหตุให้ประชาชนมองพระองค์ไม่เบื่อตากำลังมองเพลินอยู่พระองค์ก็เสด็จไปเสร็จแล้วคนทั้งหลายไม่เบื่อฟังเสียงก็ไม่เบื่อมองก็ไม่เบื่อแล้วก็มีอายุยืน เมื่อเท้าเธอยังมีชีวิตอยู่ก็ทำแต่บุญแต่กุศลอายุก็ยืนเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีขนาดนี้แหละคือสุดยอดของมนุษย์ที่เป็นคฤหัสถ์และพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าว่าที่สุดทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีอำนาจจะมีความรักมีพาวเวอร์ฟูลขนาดไหนก็ตามจะมีความรักจากประชาชนจากใครต่อใครทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจความรักและสัมฤทธิ์ผลเหล่านั้นไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวสมบัติของผู้จำศีลอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งบุคคลเหล่านั้นเพียงแต่จำศีลอุโบสถในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมที่เขาได้สมาทานไว้อย่างดีแล้วถ้าหากเขาตายลงไปสมบัติของเขาอันเป็นทิพย์บนสวรรค์ชั้นดุสิตสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็เหมือนของเด็กเล่นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยไม่ได้เสี่ยวเลยวันนี้ลูกหลานทั้งหลายได้ที่ผสมบัติแม้เราจะไม่รู้ก็ตามแต่มันก็จะรู้เองมันเมื่อประจักษ์แจ้งภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าอนุโมทนาที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ท่านผอ.ท่านอาจารย์สุรีและอาจารย์ที่นำพวกเรามาเนี่ยบุญของลูกของหลานที่มีครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดมีผอ.ใหม่มาหรือว่าครูบาอาจารย์ใหม่เปลี่ยนมาเราอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่โครงการอันนี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าสำคัญมากอันนี้อันดับหนึ่งเลยเป็นรุ่งอรุณแห่งการศึกษาเรียกว่า forerunner harbinger of the holy light the good light เป็นรุ่งอรุณเป็นบุพนิมิตที่จะทำให้ชีวิตดีงามและชีวิตที่ประเสริฐคือความเป็นผู้มีครูบาอาจารย์ดีท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตร possession of friendship of lovelyเขาแปลอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าทางภาษาบาลีท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นผู้แวดล้อมดีชักนำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ลูกหลานบางครั้งก็อาจจะไม่พอใจท่านผอ.ทำไมพาเราไปนอนป่านอนดงนอนกับดินกินใต้ร่มไม้เป็นยังไงน้อลูกหลานเมื่อคืนนี่นอนหลับดีบ่หนาวบ่ลุงก็พักพลอยเป็นห่วงคิดว่าพวกเรามานอนนาก็แล้วกันนะมานอนปางนานๆจะได้นอนปางกับดินถือซื้อว่าเป็นแคมปิ้งไลท์ออกจากค่ายลูกเสือไปนอนค่ายลูกเสือได้นอนอย่างนี้ไหมไม่ได้นอนเลยไม่มีใครหาปางมาให้การที่เราได้นอนลงกลางพื้นดินใต้ต้นไม้นี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ความจริงลูกหลานน่าจะมีกระดาษปากกาคอยช็อตโน้ตบางถ้อยคำมันจำเป็นที่จะต้องจำบางทีหัวสมองของเรามันเลอะเลือนมันจำไม่ดีมันศักดิ์สิทธิ์นะที่เรานอนแต่เราจะต้องรู้ซะก่อนคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรเนี่ยถ้าถามจะรู้ไหมคิดว่าน่าจะมีผู้รู้น้อยอะไรอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ยังศักดิ์สิทธิ์ก็ตันจักว่าตันความจริงศักดิ์สิทธิ์เป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่งจะปรุงศักดิ์แต่งขึ้นมาในบาลีแท้ๆไม่มีเลยใช้แต่คำว่ามงคลมังคลังดีงามแต่คำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนี่ปรุงศัพท์ขึ้นมาเรียกกันใหม่ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเอาจดไว้ซะศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จอันนี้เป็นภาษาบาลีปนภาษาสันสกฤตไม่ใช่บาลีเต็มไม่ใช่สันสกฤตเต็มครึ่งต่อครึ่ง half and half ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จส สมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าสิทธิอยู่เรื่อยๆเวลาพระให้พรโยมผู้ใดมีความปรารถนาอะไรไปทำบุญอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้ใจเราท่านเพ่งดูจิตดูใจท่านรู้ว่าเรากำลังปรารถนาอะไรท่านจะให้พรว่าสิทธะมัตถุทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกสิทธะมัตถุเนี่ยแปลว่าจงสำเร็จสิทธะนั้นแปลว่าสำเร็จสิทธะสิทธิเนี่ยมัตถุสิ่งที่ท่านปรารถนาวัตถุที่ปรารถนาจงสำเร็จสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังแปลว่ากิจที่กระทำอยู่จงสำเร็จอย่างเราเรียนหนังสืออยู่ก็จงสำเร็จสิทธิกรรมังการงานที่ทำอยู่จงสำเร็จสิทธิลาโภสิ่งที่ปรารถนาจะได้จงได้ดังจงสำเร็จด้วยความได้มาด้วยความสำเร็จชโยนิจังจนมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเอวังโหตุขอให้เป็นเช่นนั้นนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งที่นอนใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเป็นที่นั่งที่นอนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จจึงเรียกว่าที่นั่งที่นอนศักดิ์สิทธิ์สำเร็จอะไรสำเร็จในการฝึกตนถ้าเราอยู่ดีกินดีเกินไปมันจะไม่สำเร็จนะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้จิตใจนี่เบรกดาวลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปแตกสลายพังคลายลงไปไม่เชื่อก็ลองไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ดูมันจะสำเร็จไหมแล้วก็มีไฟแสงสีมีคนมาร้องเพลงให้ฟังพ่อๆมีคนมาเต้นรำอะไรให้ฟังดีไม่ดีเลยตรงนั้นแล้วมันจะพังพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตรัสรู้บรรลุธรรมใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินแม้แต่เกิดบุคคลสำคัญที่สุดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าเราพระองค์เกิดอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ระหว่างต้นหลังแม่ของพระองค์เอามือเหนียวกิ่งต้นหลังอยู่แล้วก็คลอดเป็นกษัตริย์แต่ไปอุบัติกำเนิดขึ้นอยู่ในป่ากลางพื้นดินระหว่างกรุงกบิลพัสและเทวทหะต่อกันจึงกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาเพื่อจะยังความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่ตัวท่านเองเมื่อท่านออกบวชท่านก็ไปบวชอยู่ในป่าเมื่อท่านนั่งทำความเพียรท่านก็นั่งอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นโพไม่มีอะไรมาปูเหมือนพวกเราซ้ำมีหญ้าเอาหญ้ามาปูนั่งแล้วก็บรรลุหาธรรมอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นโพนั้นเวลาท่านแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมอยู่ในป่ากลางพื้นดินคนฟังสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์นั่งอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ในป่าอิสิปตนมิกทายวันป่าที่มีกวางเยอะๆทุกวันนี้ถ้าเราไปก็จะเห็นอยู่อิสินั่นแปลว่าฤาษีปตนะแปลว่ามาตกนิขะแปลว่าเนื้อแปลว่ากวางทายกะแปลว่ายกให้วนะแปลว่าป่าที่พระราชายกไว้เป็นป่าสงวนพันธุ์ตามให้แก่กวางให้แก่เนื้อทั้งหลายไม่ให้คนฆ่ามันแล้วฤาษีทั้งหลายเหาะมาในอากาศแล้วก็มาตายอยู่บนอากาศแล้วก็ตกลงไปในป่านั้นชาวบ้านเห็นฤาษีเหาะมาตายอยู่บนอากาศแล้วก็ตกลงไปตรงนั้นบ่อยๆเขาจึงเรียกว่าอิสิปตนะแปลว่าป่าช้าพระฤาษีมาตกตายตรงนี้ชื่อมันจึงมีอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่พระฤาษีหรอกนั่นมันสำเร็จขอให้จำไว้ให้ดีๆว่าถ้าเราอยู่ง่ายๆอยู่กับดินกลางพื้นดินไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยอยู่ง่ายๆกินง่ายๆจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นถ้าเราเป็นอยู่อย่างต่ำเหมือนมหาบุรุษทั้งหลายใจเราจะสูงถ้าเราเป็นอยู่อย่างสูงอยู่ในห้องที่มันฟุ่มเฟือยอยู่ในสถานที่มันอินฟอนเกินไปสะดวกสบายเกินไปใจเราจะต่ำลงอยู่ใต้อำนาจกิเลสฝรั่งเขาก็สนใจในเรื่องเหล่านี้เขาว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้เพลนลิฟวิ่งแปลว่าอยู่เรียบๆง่ายๆหายทิ้งทิ้งทำให้จิตใจสูงขึ้น เรียกว่า low living ก็ได้คืออยู่อย่างต่ำหายทิ้งทิ้งทำใจให้มันสูงใจมันจะสูงขึ้นมันต่ำไม่รู้จะต่ำอย่างไรแล้ววันนี้ลูกหลานก็มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเอามือลูบลงไปกลางแผ่นดินโอ้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นอนอยู่ตรงนี้เองที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้อาศัยนั่งทำความเพียรกลางพื้นดินอย่างนี้หลวงลุงจึงมีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลที่ได้พบได้เห็นในยุคของเราก็ยังมีอย่างนี้ที่นี่มีอีกอันหนึ่งอยากจะทำความเข้าใจอีกสักน้อยบางทีครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ดีอยากจะให้ลูกศิษย์ดีได้บางทีไม่อยากดูก็ต้องดูทำท่าดูทำท่าโกรธบางทีจะยิกบางทีจะชี้ไม้ชี้มือโกรธทำเป็นโกรธพวกเราอย่าไปโกรธตอบนะถือซะว่าท่านต้องการให้เราดีแต่วันหนึ่งถ้าจิตใจนี้มันเจริญขึ้นด้วยสัมมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติดีๆขึ้นไปจิตใจมันจะเจริญมันจะเข้าใจเองโอ้ครูของเรานี่ดีเหลือเกินเนาะพออ.นี่ดีเหลือเกินอยากเย็นแค่ไหนท่านก็พาเราไปไม่อยากไปท่านก็พาบังคับไปอย่างนี้ละหลวงอาหลวงลุงเป็นป่วยไปอยู่ที่บ้านอาจารย์สุรีไปรักษาไปฝังเข็มที่เมืองอุดรไปรักษาที่เมืองอุดรเห็นอาจารย์สุรีนี่ไม่ค่อยได้อยู่รู้สึกจะมีความสุขกับการพาลูกศิษย์ลูกหาไปวัดไปวาเมื่อเช้าได้ยินการไหว้พระการสมาทานศีลการกล่าวคำถวายสังฆทานลูกหลานพากันว่ากันเองโอ้ยชื่นใจเหลือเกินอันนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งคือให้ทำเองจากครูสู่ศิษย์จากพ่อจากแม่สู่ลูกสู่หลานต่อไปพวกเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ถ่ายทอดต่อไปดีแล้วที่ท่านปล่อยเราเดียวโดดให้เราว่ากันเองได้ยินเสียงพูดกันเป็นฟงค่าให้ลุงให้คะแนนมันจะให้เต็มร้อยเลยหรือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดูดซับเอาวัฒนธรรมอันถูกต้องมาเองเลยออกมาแล้วเนี่ยได้มาแล้วเป็นรูปธรรมแล้วต่อไปเราก็จะได้ย่อยสลายสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกสอนหลานต่อไปมันยากนักหนาที่มันจะมีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้เราดีเมื่อจิตใจเราเจริญด้วยสัมมาปฏิบัติเมื่อนั้นมันจะรู้จักเองบางทีนั่งอยู่จะร้องไห้ออกมาเองอย่างเรานั่งสมาธินั่งไปนานๆนั่งไปทำไมนั่งไปนานๆนั่งไปแล้วมันจะมีอาการอันหนึ่งคือมันคิดเก่งกว่ายิ่งกว่าที่เราไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งสมาธินั่งเล่นอยู่ที่บ้านนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนทำไมมันไม่คิดมานี่ทำไมมันจึงคิดนานเป็นธรรมชาติของจิตให้มันคิดไปเถอะแต่อย่าไปกับมันคิดมันคิดจากลุกไปนู่นมันคิดจากไปกินอันนั้นอันนี้มันคิดจะไปทำไม่ไปกับมันแต่ให้มันคิดอย่าไปแอนตี้มันอย่าไปสปอร์ตินมันคืออย่าไปสนับสนุนมันมันคิดไปคิดมามันครั้งแรกมันจะคิดไปข้างหน้าคิดรู้สึกรำคาญทำไมอาจารย์จึงพาเรามาอย่างนี้มานั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างนี้ทำไมท่านพออจึงพามาทำอย่างนี้มันจะคิดไปรำคาญไปเดี๋ยวมันก็อยากจะไปสนุกสนานตามอำนาจของมันพระพุทธเจ้าท่านว่าวิหันยติจิตตาวัฏสานุวัตติติผู้ใดไปตามอำนาจของจิตผู้นั้นจะประสบกับความเดือดร้อนตลอดกาลอันยาวนานเมื่อเราไม่ไปกับมันคิดไปคิดมามันคิดไปหน้าหมดมันจะคิดหลังอีกหน่อยมันคิดหลังนี่ล่ะมันจะดีมันจะไปไหนเราไม่ไปกับมันหมดที่จะไปมันก็เลยย้อนหลังมันจะรีคอร์สเลชั่นมันจะเอาของเก่ามาสิ่งที่ลูกหลานเข้าใจว่าลืมมันไม่ได้ลืมนะยิ่งกว่าซีดีรอมอยู่ในหัวสมองเนี่ยพอเราคิดไปข้างหน้าหมดแล้วมันมีที่จะไปเดี๋ยวมันคืนหลังมันคืนหลังมันจะไปจำเมื่อวานจำเดือนก่อนจำปีกายจำปีซืนจำไปถึงนู้นจำไปถึงตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่จำพ่อจำแม่ไปหามาเลี้ยงหามาดูไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยหาซิวอยู่ในท้องทุ่งนาป่าเขาจำได้หมดแม้แต่คำพูดของพ่อของแม่ตอนนี้ใจเริ่มจะอ่อนแล้วนะน้ำตาจะเริ่มไหล จะนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่จิตมันทำไมจึงจำมันไม่มีที่จะไปมันไปข้างหน้าเราไม่ไปกับมันทีนี้มันก็เลยวิ่งย้อนหลังแล้วก็จะมาจำอาจารย์ด้วยโอ้ถ้าอาจารย์ไม่พามาอย่างนี้ก็คิดไม่ได้ตอนนี้จะสลดสังเวชใจว่าครูบาอาจารย์ที่พาเรามาลำบากท่านอยากให้เราดีอย่างนี้ท่านดี